Sova Info. Sveučilište u Rijeci posjetio je mađarski veleposlanik Jožef Mađar. Rektorica sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija ugostila je veleposlanika na rektoratu sveučilišta, a u pratnji veleposlanika bili su njegova zamjenica Anita Gjorej i ravnatelj Mađarskog instituta Zagreb gospodin Dženeš Sokčeviš. Na sastanku su raspravili teme o razvojnim strategijama, akademskoj suradnji te kulturnim, sportskim i gospodarskim vezama. Dogovoreno je da će na sveučilište doći lektor mađarskog jezika te da će biti osigurani predavači u ciklusu radionica javni dijalozi koje sveučilište priprema za 2018. godinu. Dani makedonske kulture u Rijeci počinju sutra. Otvorenje započinje programom u suradnji s Hrvatskim književnim društvom kojim će se otvoriti i 10. Međunarodni festival književnosti. Predviđen je kulturno-umjetnički program te promocija zbirki pjesama i romana hrvatskih književnika. Dani makedonske kulture traju do 16. prosinca, a program koji vas očekuje su etno izložba, izložba starih razglednica Makedonije, ženska poetska večer, Dani makedonskog filma te brojni drugi. Otvorenje se održava na adresi Matačićeva 5 s početkom u 19 sati. Sajam 3N, napusti normalne naprave, svoje drugo izdanje započinje sutra. Sajam će kroz 3 dana u Rijeku dovesti u Radi sam entuzijaste, inovatore i umjetnike koji će široj publici predstaviti uređaje nastale hakiranjem svima dostupne tehnologije. Sajam je podijeljen na predavački, radionički i izlagačko-izvedbeni dio. Sve posjetitelje sutra očekuje glavna posebnost, a to je radionica nagrađivanog američkog umjetnika Adama Harvija na temu tehnologije prepoznavanja lica. Sajam traje do subote 11. studenog u Filodramatici, a cijeli program možete pogledati na web stranici drugo-more.com. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti pretežno oblačno, u prvom dijelu dana ima maglovito, a ponegdje je moguće malo kiše. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 13 i 18 stupnjeva. Sovu Info uredila i čitala Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.